ارواح مخول دی پرولال پو انوار دا قران یوسفین سپیشل نازوال پو ابشار دا قران رب مو رهبر رب مو لار خود رب مو ناصر دی پر اران یوبا محکم او منظم مدن پولار دا قران پخلا وینا دزل تصدیق دا دی دمینی تمنا رب مودی سات لای شیطان و بتلا د دې دنیا یما شومان لکا ګولان د خدای د مینې پتنګان ساتو منبر ساتو سنگر د وخت لا دی یاغې جهان ساتو منبر ساتو سنگر د وخت لا دی یاغې جهان علی فینا نتر والناس یعالیمین دهر آیات انشاء اللہ تر آخیرات یحافظین دهر آیات فما شمزر فما سمزر غڑو نصرات لزل جلال چمو ناصر و رب ماتین یبا آمین دهر آیات یو خائستا للمرس بگ میرتا خمس تور دا اسمان ساتو منبر ساتو سنگر دا وقت لدے یاغی جہان ساتو منبر ساتو سنگر دا وقت لدے یاغی جہان ارواح مخول دی پرولال پو انوار دا قرآن یوسفین سپیشل نازوال پو ابشار دا قرآن رب مو رهبر رب مو لار خود رب مو ناصر دی پر اران یوبا محکم او منظم مدن پولار دا قرآن پخلا وینا دزل تصدیق دا دی دمینی تمنا رب مودی سات لای شیطان و بتلا دا دی دنیا یما شومان لکا گولان دا خدای دا مینی پتنگان ساتو منبر ساتو سنگر دا وقت لا دی یاغی جهان ساتو منبر ساتو سنگر دا وقت لا دی یاغی جهان یو شاگردان د مدرسې روان پلار د مدرسې وحی تیارې جپ تیارې خلیسان د مدرسې یو وارسان د پیغمبر یو پیروان د پیغمبر د عشق نغمه یو ترانه یو رنگینار د مدرسې چنار مخبل گدر مخبل خبل مودا گل افغانستان ساتو منبر ساتو سنگر دا وقت لدے یاغی جہان ساتو منبر ساتو سنگر دا وقت لدے یاغی جہان ارواح مخول دی پرولال پو انوار دا قرآن یوسفین سپیشل نازوال پو ابشار دا قرآن رب مو رهبر رب مو لار خود رب مو ناصر دی پر اران یوبا محکم او منظم مدن پولار دا قرآن پخلا وینا دزل تصدیق دا دی دمینی تمنا رب مودی سات لای شیطان و بتلا دا دی دنیا یما شومان لکا گولان دا خدای دا مینی پتنگان ساتو منبر ساتو سنگر دا وقت لا دی یاغی جهان ساتو منبر ساتو سنگر دا وقت لا دی یاغی جهان ارواح مخول دی پرولال پو انوار دا قرآن یوسفین سپیشل نازوال پو ابشار دا قرآن رب مو رهبر رب مو لار خود رب مو ناصر دی پر اران یوبا محکم او منظم مدن پولار دا قرآن پخلا وینا دزل تصدیق دا دی دمینی تمنا رب مودی سات لای شیطان و بتلا دا دی دنیا یما شومان لکا گولان دخدای دمین پتنگان ساتو منبر ساتو سنگر د وخت لا دی یاغی جهان ساتو منبر ساتو سنگر د وخت لا دی یاغی جهان یاسین طه و الرحمن د متدری دل انفان یمو تفیق و متحید مو غیرت مو کمال پس دمو مر ویڑ سنگر یو میڑانی او تیر نصر زکستا یا لیمو فاکر رختن پاشر دا استقلال نکلو غرور نتکبر دادای پامون درب احسان ساتو ممبر ساتو سنگر د وخت لا دی یاغی جهان ساتو ممبر ساتو سنگر د وخت لا دی یاغی جهان ارواح مخول دی پریولا لی پو انوار دا قرآن یوسپین سپیسل نازوال پو ابشار دا قرآن رب مو رحبر رب مو لارفود رب مو ناصر دی پو ارآن یوبا محکم او منظم مدن پولار دا قرآن پخلا وینا دزل تصدیق دا دید مینی تمنا رب مودی ساتی لا شیطان ویبتی لا دادی دنیا یما شومان لکا گولان دخدای دمین پتنگان ساتو منبر ساتو سنگر د وخت لا دی یاغی جهان ساتو منبر ساتو سنگر د وخت لا دی یاغی جهان ارواح مخول دی پریولا لی پو انوار دا قرآن یوسپین سپیسل نازوال پو ابشار دا قرآن رب مو رحبر رب مو لارخود رب مو ناصر دی پو ارآن یوبا محکم او منظم مدن پولار دا قرآن پخلا وینا دزل تصدیق دا دید مینی تمنا رب مودی ساتی لا شیطان ویبتی لا دادی دنیا یما شومان لکا گولان دخدای دمین پتنگان ساتو منبر ساتو سنگر د وخت لا دی یاغی جهان ساتو منبر ساتو سنگر آواز دیده احسان الله اتل.